once, move over twice. Mucha envidia es lo que hay. Contra Onda FM, 93-317-7366-93-317-7366, amb el 0034, si truqueu de l'estranger. L'assemblea de Mahara, són les 7 i 20 minuts i continua el programa d'avui. Us comentaré també, ja anirem fent una miqueta d'agenda i recordant-vos certes coses, perquè ahir vaig estar assistir a una festa hortera molt especial que celebraven la gent de la Quimera, que és aquest centre, aquest local, que fan un munt d'activitats al carrer Verdi número 28, allà al cor de la Vila de Gràcia, i que a més dels seus cursos de Linux, els seus cicles documentals, de cinema documental i moltes altres activitats que van organitzant periòdicament, últimament de tant en tant també celebra una miqueta de festeta, perquè a vegades el cos també demana esvergir-se una mica. I ahir doncs, van fer una festa hortera amb musiqueta i karaoke, que sens dubte és un d'aquests grans invents que la humanitat i sobretot Orient ens ha portat a la nostra cultura. Jo hi vaig passar precisament una nit on el karaoke va ser força protagonista i em vaig poder veure pues, quina part té en moltes cultures de cap dalt per gaudir d'un oci en família o entre amics. Segurament no la nostra, però sí que també a poc a poc va una mica ficant-se en la nostra vida més ociosa i fins i tot en certs sectors pues, també s'està adoptant com un instrument lúdic. Pues, ahir vam estar ja a la Quimera Verdi 28. Us recordem que ja, pues, a part d'aquests cursos que us hem dit de GNU Linux i altres coses, també fan cicles de cinema molt interessants organitzats per Captura i ara mateix en aquest mes estan amunt que és Desencriptant el racisme. És com sempre tots els dijous i el proper serà la pel·lícula Crash, de l'any 2005, una pel·lícula que dura més d'una hora i mitja, serà ja el dijous a partir de les 9, al carrer Verdi número 28, la Quimera. Per més informació, molt fàcil, a una web que és www.laquimera.org. La Quimera tot junt, i no amb K, només hi ha guarros, sinó que amb Q. Bueno, doncs va, més musiqueta, escoltarem ara doncs, bueno, un grup que també ens agrada molt, des del sur, un grup veterano i històric d'aquest país, Triana. Tu frialda. Qué bonito. Cada noche mi vida es para ti. Igual a la de cualquier mujer. L'assemblea de Majares, fantàstics aquests segons de silenci. Bueno, i per què? Pues perquè tenim una trucada i ja veieu que els Majares no ens abandonen tan fàcilment. A veure si la podem passar. A veure, qui és aquesta trucada? Hola, bona tarda. Pues soc la Tetília. Ai, que bé, que bé. Has vist? Mira que ràpidament hem passat en directe la trucada sense cap problema. Ja ho veig, que portes molt bé el tema tècnic. Bueno, no serà tant, eh? Avui està sent dificultós. Perquè els oients no s'han donat compte, potser ho diré ara, que el programa s'ha començat a gravar força tard. La gent que ho estigui escoltant en diferit sí que s'haurà donat compte. Bueno. I a part internet pues, ens fa tonteries, però tot i així bueno, anem tirant endavant. Molt bé, doncs jo avui no he pogut estar, però igualment volia saludar una mica. Encara que no porti res per dir, ni música per ficar. Però bueno, estic aquí. Encara que no estigui en cuerpo, estoy ahí en mente. En alma. En alma. M'encanta parlar d'almes. Jo ara vinc precisament de la muntanya màgica de Montjuïc, on ara mateix s'està celebrant un evento on els karmes, les almes i els espíritus santos cobren una importància, una teòrica importància crucial i he vingut una miqueta amb una volant entre una mena de paz anal perquè no acaba de ser una paz total. Quan et trobes en un lloc gegant on es ven pues, tota aquesta aura de, no? d'importància de cuidar el cos, l'ànima, d'espiritualitat, però on has de fer cues terribles, on tot és molt car i on la gent en certa forma va estressada. Tot es ven. Contradictori, no? Sí, sí, tot es ven. Al final tot es pot vendre. Mm-hmm, i tot s'acaba corrompent per això, no? Escolta, abans hem fet una cançó per parlar de l'1 de maig. Tu què vas fer el dia del treballador? Bueno, tú como poca trabajadora, supongo no vas a notar la diferencia. Prefiero no decirlo. ¿Prefieres no decirlo? Vale. Porque me queda un poco de decencia, aunque no ejerza. Ah, te queda decencia. Muy bien, muy bien. Pues lo haremos así, entonces. Sí, mío. Un otro día explicaré. ¿Sí? Uh-huh. En un programa más de anécdotas, ¿no? Claro. Y bueno, que el diumenge acabé de estar aquí. Ah, fantástico. Aquí fichando, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Bueno, anunciamos que en principio la semana que ve... serà un programa un altre cop d'assemblea de Massales on els companys d'aquest periòdic bimensual, bimestral, no? Ho dic bé, bimestral. Pues vendran a fer la versió radiofònica. Molt bé. Doncs res, jo us deixo i això, amb la promesa de vindre a la pròxima assemblea de Massales i espero que facis disfrutar la gent amb la música que fiquis i amb les tonteries que diguis. No diré moltes tonteries avui. Vaja, hombre. No em creus. No, doncs mira, et ficarem una cançó que espero que t'agradi molt, perquè al fi i al cap a nosaltres tot el que no ens gusta és il·legal, no?, una miqueta. O és immoral o engorda. Engorda, sobretot. Sobretot. I ja que parlem de coses immorals, no vols comentar alguna cosa d'agenda que es faci la setmana que ve en algun lloc immoral d'aquesta ciutat? Bueno, el dijous a l'Ateneu Llibertat i de Sants fem l'assemblea, que fem cada mes. I el dissabte, pues, com sempre, i com no em canso de repetir, tindrem el cabaret poètic a l'Ateneu Llibertí de Sants, que serà alrededor de les 8, al carrer Maria Victòria 10, darrere de Cotxeres de Sants, metro plaça Sants. Fantàstic, el barri de Sants, Maria Victòria 10, l'Ateneu Llibertí de Sants, puntualíssimament, no? Bueno, espero que es pot. Vale, fantàstic, doncs pues tots invitats. Adéu, una abraçada. Pata negra. La cosa. l'Assemblea de Bujaras, un programa sin ètica ninguna, tots els diumenges de 7 a 8 i mitja de la tarda. Pasea por Santa Cruz, entre naranjo su pena. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, o inmortal. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral, o inmortal. Todo lo que me gusta es ilegal, es inmoral. De mayo en el Gasteche de Cucucha, celebrando el 20 aniversario de Irola Irratia, undécimo mandamiento, Lendakaris muertos y desde el Reino Unido, GBH, única fecha en el estado. Apertura de puertas a las 7. Precio de entradas 7 euros anticipada, 6 en taquilla. Puntos de venta: Cucucha Gaztetxea, DDT Gatazka, Barbas Terra, Baracaldo. Pues ja heu sentit, senyors, la gent d'Irola i Ratia, des de Bilbao, que estan d'aniversari, segueixen ahir celebrant els seus 20 anys, com ja ens van estar comentant fa unes setmanes, amb una connexió en directe vam poder fer amb el company David d'allà, i continuant, i ara ja aquest fi de setmana amb l'apoteosis final, la traca radiofònica tremenda amb què volen ahir ficar la cirereta aquestes celebracions, que serà des d'aquest divendres, dia 11, fins al diumenge, dia 13, una trobada de ràdios lliures, que es farà ja en un Gasteche a Bilbo, i que també tindrà un concert, que és aquest que hem de sentir la cunya anunciant-ho, amb aquests legendaris GBH des d'Anglaterra, que vindran allà amb el seu punt ochentero, els Lendakaris muertos, ja a poc també no menys legendaris des de Navarra, i també els Undécimo Mandamento, així grup bastant lligat a Irola i Ratia. Pues estaran ahí celebrant-ho el dissabte en aquest concertillo, que tot i que sigui dins d'una trobada de ràdios lliures, pues està obert a tothom. Dins la trobada hi ha algunes xerrades, hi ha una mica d'intercanvi d'experiències amb gent de ràdios de tot l'estat. Gent de contraband intentarem anar, i segurament les majares formarem part d'aquesta comitiva. Diumenge que ve ja us ho comentarem. Si és que jo aconsegueixo arribar a temps, que la idea és que sí, i ja portarem les coses més fresques per comentar-vos com ens ha anat allà per Irola. Qui vulgui una mica cotillejar sobre aquesta emissora, és molt fàcil, hi ha una web que és indominio.net/Irola, si no m'equivoco, i si no aneu a la web, al blog Majara, que és majares.contrabanda.org, i allà en els links trobareu un link a aquesta emissora, com a molts altres llocs, a més de poder-vos descarregar els podcasts. Pues això, en quanto a ràdios lliures en Bilbo, i alguna sorpreseta que hi haurà en aquesta trobada. Si està algú per Euskadi, jo li recomano pues, que s'hi passi, perquè valdrà la pena. Hi ha algun concert sorpresa d'un cantautor bastant també mític de Zaragoza, cantautor Punky Maño, hasta aquí puedo leer, i que solament farà un concert sorpresa per allà. O sigui que pot ser un fi de setmana bastant èpic. Bueno, pues ja que estem parlant de ràdios lliures, us comentem també alguna cosa d'agenda, perquè hi ha una altra emissora, germana i més veïna nostra, que també està d'aniversari, 20 anys, n'hem parlat ja força, les últimes setmanes vam tenir aquí companys per explicar-nos-ho, i és, evidentment, Ràdio Bronca, que ha estat fins fa poquet celebrant aquestes jornades de 20è aniversari, però que encara cuegen una mica i cuegen amb l'exposició que han muntat sobre Bronca i sobre altres ràdios lliures de Catalunya i que s'ha estat exposant al principi al casal Joan Roquetes i que ara continua podent-se veure a l'Ateneu Popular de Nou Barris. Carrer Port Lligat número 11-15, a prop de la parada metro Trinitat Nova o Via Júlia a línia 4. Pues allà dalt, a l'Ateneu Popular de Nou Barris, fins al dia 15 de maig, si no m'equivoco, podreu disfrutar d'aquesta exposició que val la pena, no us la perdeu. Més informació, www.radiobronca.info, Radio Bronca amb K, i per escoltar-los o des d'aquesta pròpia pàgina web per internet o, si no, l'FM 104.5 del dial de Barcelona, sobretot des de la part nord-oriental de la ciutat. Des d'aquí ens saludem sempre els companys bronquítics. Bueno, doncs seguirem ficant musiqueta i ja que pues avui hem dit que us ficarem força música portuguesa, pues així serà. Us ficarem una mica de fado, perquè no podíem ficar música portuguesa i no ficar fado. I us ficarem una dama d'aquestes renovadores d'aquest estil musical tan portuguès. L'estil musical portuguès, per definició. El fado, que és una cosa que ja s'ha convertit en algo turístic i que la gent va veure ja en els locals del barri de l'Alfama a Lisboa, però no deixa de ser una música molt maca i molt preciosa. Escoltarem la Maritza, Fado Curvo, Som-hi tu, o Silencio de guitarra. O silêncio da guitarra que a minha alma se agarra como se fora de fogo. Em meu peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Em meu peito se demora que a alegria também chora e apaga tanto desgosto. Este silêncio do Tejo, sem ter boca para um beijo, nem olhos para chorar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. Gaivota presa no vento, um barco de sofrimento que teima sempre em voltar. FM, Ràdio Lliure i No Comercial de la ciutat de Barcelona, en el 91.4, www.contrabanda.org. O silenci de guitarra. Seguim els Majares. Ja sabeu que ens podeu trucar al 93-317-7366, 93-317-7366. Aquest era el silenci de guitarra de Maritza. I amb això hem rebut una notícia d'última hora, aquí una exclusiva. Estem en la nostra corresponsalia a França, a París. La Leila, que fa unes setmanes va poder estar aquí amb nosaltres i vam estar xerrant una miqueta de la situació que s'està vivint a França, una situació que els francesos últimament estan vivint com algo bastant problemàtic i bastant segurament apoteòsic, en el sentit de que una crisi social que han estat des dels mitjans una mica insistint i matxacant, doncs molta gent de França ja la viu com algú que no hi ha una tornada enrere i que només estan ara pitjor, sobretot quan polítics de l'estil de Sarkozy i també de polítics d'esquerra doncs, converteixen amb el seu discurs més populista. I amb tot això, doncs, que s'han produït les eleccions ara mateix, la segona tanda. Allà en França, a diferència d'aquí, doncs, es celebren dos torns i llavors els dos personatges més votats a la primera ronda doncs, passen a la segona, en aquestes eleccions presidencials, i Valga ens diuen des d'allà, la corresponsalia de París, sembla que el senyor Sarkozy, com no podia ser d'altra manera, i com ja vam comentar aquí en el seu moment, doncs, aparentment està guanyant amb un 54% dels vots. Diferència que hi hauria entre un i altre, doncs segurament ben poca, no? Tot i així, bueno, l'únic que pot provocar això també, a part, és una avalanxa de francesos que ens vinguin a invadir aquí encara més a Barcelona, ja que segurament encara o ells pensen que es farà més invivible el seu país amb el senyor Sarkó, Super Sarkó, que amb les seves mesures per la seguretat i per recuperar l'esperit francès, pues invadirà el país. Bueno, més informació sobre el que passa en aquest país veí que en certa manera tant ens importa molts cops o com a mínim tant ens influeix, pues en un programa de la comunitat francesa que es fa en aquesta emissora, que és Los Gavachos, tots els dilluns a partir de les 10:30, si no m'equivoco, més o menys, o les 9:30, un parell d'hores ben bones de música, cultura i societat francesa. Sobretot és un programa musical, la música en directe, però últimament, i vist les circumstàncies i els esdeveniments, doncs també parlen força del que està passant a l'altra banda dels Pirineus. Doncs va, per tots els francesos també els hi farem una cançó, avui estem internacionalistes, i si fiquem música francesa, no podia ser d'altra manera doncs que fiquéssim Dalida, com hem fet durant els últims programes, força a menudo. Venga, Bambino, li dic ara a Sarkozy. Venga, ese bambino malo de la política francesa. Maluco. Ne pleure pas, bambino. No me lloréis, francesa, aquí tampoc es castin les coses molt millors. Les yeux battus, la mine triste, les joues blêmes. Tu ne dors plus, tu n'es que l'ombre de toi-même. Seul dans la rue, tu rôdes comme une âme en peine. Et tous les soirs, sous sa fenêtre, on peut te voir. Je sais bien que tu l'adores. Et qu'elle a des jolis yeux, mais tu es trop jeune encore pour jouer les amoureux. Et gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux. Elle ne te prend pas au sérieux. Avec tes cheveux si blancs, tu as l'air d'un chérubin. Va plutôt jouer au ballon, comme font tous les gamins. Tu peux fumer comme un monsieur des cigarettes. Te déhancher sur le trottoir quand tu la guettes. Tu peux pencher sur ton oreille de casquette. Ce n'est pas ça que dans son cœur te vieillira. I si a França estan d'eleccions, doncs aquí ben aviat també en tindrem a Barcelona i a tot el país una nova vegada cridant a les urnes a la població. Ara toca municipales. E gratta, gratta sul tuo mandolino, mon petit bambino. Ta musique est plus jolie que tout le ciel de l'Italie. Et canta, canta de ta voix câline, mon petit bambino. Tu peux chanter tant que tu veux, elle ne te prend pas au sérieux. I per això, perquè s'acosten aquestes dates i hi ha gent que reivindica pues, que la política es tregui al carrer i no se n'apoderin només els polítics i passin exclusivament per les urnes, perquè amb el lema els nostres somnis no caben a les urnes, pues, s'han celebrat avui unes jornades amb el lema Soles no podem. Hi ha hagut unes jornades a bastants barris de Barcelona, Gràcia, Horta, Sants, Poblenou, Nou Barris, etc., Eixample, en el Raval, hi ha hagut a la plaça del Sol una jornada de debat i reflexió conjunta. I les jornades acabaran amb un acte unitari el proper dia 12 de maig a les 12 a la Rambla del Raval. Hi haurà un mercat d'intercanvi, paradetes, tallers, dines populars variats i a les 7, Cercavila. Si us voleu informar millor de tots aquests actes, www.solesnopodem.org. www.solesnopodem.org, ja trobareu també segurament la carta oberta que serà escrita al nostre alcalde Jordi Hereu, hereu i candidat. Futurible alcalde, perquè al fi al cap tampoc no l'ha votat ningú, no? També hi ha unes jornades en defensa del territori i una setmana d'accions descentralitzades del 14 al 20 de maig. Bueno, i ara us ficarem una miqueta més de música portuguesa, aquest cop una miqueta més canyera. Mao morta. Bastant fàcil el portuguès. Senzillament vol dir ma morta. Escoltarem Sangue no asfalto. Som-hi. Escuelas, en los medios, en las tribunas de todo tipo se nos dice continuamente que vivimos en un estado social donde se reconocen todos los derechos que una persona puede ejercer en libertad, entre ellos el de opinión. Sin embargo, cada día podemos comprobar cómo algo tan simple y normal como exponer los pensamientos en público no está garantizado si abriendo la boca molestas a quien tiene poder y dinero. Corpus, desprenden gemidos, mutilados. Em excêntricas exposições espalhados, pedaços de chapa, vidros escarcados e um monte de sensações, medo. En un mundo derrotado, donde la incomunicación y la insolidaridad campan a sus anchas, donde la vecindad, la plaza, el barrio han sido desmontados o están en proceso, Internet ha supuesto una vía para recuperar, quizá de manera superflua y con grandes carencias, canales y espacios de comunicación y afinidades, de opinión y debate. No pueden vigilarnos constantemente en la calle y hacernos callar, aún, pero sí pueden hacerlo a través de otros medios como la prensa escrita, radiofónica y, en este caso, Internet. Ansioso, os destroços no alcatrão, abrasado em palpitações de pura paixão, segurando um crânio já estilhaçado, no escuro de dois chorões agachado, nutra-se de miolos o teu derrotado. El portal de información de alasbarricadas.org ha sido demandado por comentarios inferidos acerca de la imagen y la reputación del señor José Ramón Julio Márquez Martínez, más conocido como Ramoncín. Supuestamente se ha violado el derecho al honor de esta persona mediante infamias, comentarios injuriosos y difamaciones, graves expresiones atentatorias contra el honor del demandante, lo llaman. Travessa azul noite de solidão, envolta em tênis e radiações de pura emoção. Corpos desprendem gemidos, mutilados, em excêntricas posições. largo del escrito de la demanda podemos encontrar citado textualmente por el abogado demandante el párrafo en que se declaró que cada usuario tendrá la responsabilidad sobre lo que escriba y que las barricadas.org declina la responsabilidad sobre los contenidos no firmados por la administración y, sin embargo, la demanda remete contra la administración de esta página. Do you want something simple? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Then you, do you want something simple? Then you, do you want something simple? The letters, do you want something simple? The jokes, do you want something simple? The games, do you want something simple? The mice, do you want something simple? The boys, do you want intentarem a veure si podem fer passar una trucada, precisament la que us havíem anunciat, dels companys de Bronca, que ens comentaran el que estàvem ara llegint, precisament, la situació de la denúncia contra a les barricades. A veure, sí? Sí? A veure. Hola, bona tarda. Sí? Bueno, se la haurem de tornar a provar una miqueta més endavant. A veure, farem una mica de temps. Vinga, ho tornem a provar. Sí? Hola. Hola, bona tarda. Bona tarda. Ara sí. Fructificado esto. Bueno, a ver, presentaos, primero de todo, presentad abans que redes, d'on truques i... Ahora estamos en Radio Bronca, llamando a Radio Contrabanda, haciendo una conexión. Esto es fantástico, ¿eh? La tecnología, el teléfono. Divino. ¿Desde qué programa? Estamos, todavía no hemos empezado. Empezamos a las 8, el programa El Fin de los Días. Pues si alguien lo quiere escuchar, es en el 104.5 de la FM de... Radio Bronca. Muy bien. Y bueno, antes de empezar el programa nuestro, pues eso, que queríamos comentar el tema de las barricadas, que parece que lo estabas leyendo tú. Uh-huh. Y eso, pues que el tema era, bueno, no sé si lo has explicado. Bueno, hemos leído un trozo de este comunicado que se ha sacado y he situado un poco, pero muy por encima. La verdad, si puedes tú también situarlo así en general desde poco el inicio. Vale, pues el tema es que en uno de los foros públicos de la página, pues aparecieron, bueno, algo que, bueno, unos comentarios que fueron considerados por algún abogado listillo como una ofensa personal y un ataque al honor hacia el señor Ramoncín, como se llama, ¿cómo? Juan José. José Ramón Julio Márquez Martínez. Toma ya. Ese es el ofendido, que es el rey del pollo frito, ¿no? El rey del pollo frito, en efecto. Y bueno, pues comentarios que tampoco, o sea, que sí, pueden considerarse insultantes, pero que hoy en día, y visto el comportamiento del personaje, porque hay que contextualizar que el personaje sale insultando siempre, sí, sí, tanto en su vida, digamos, hablando de él, como de la organización en la cual trabaja, que es la SGAE. Como la participación que ha tenido en programas de tertulias, sí, sí, políticas. Sí, defendiendo el canon, pues, o su defensa, supuesta defensa contra la piratería, pues, llamando a todo el mundo piratas, no sé, sí, insultando directamente. Ladrones, filibustero. Está llamando a la gente que se baja música de internet, poco menos que ladrones. Bueno, poco menos, ¿no? Llama ladrones a la gente que... Bueno, ladrones que están vinculados a la prostitución, al tráfico de blancas, al tráfico de... Sí, sí. Bueno, ha llegado a decir burradas así. Y bueno, la verdad que este personaje pues ya se las trae. Y es curioso que alguien que, bueno, pues por poner comentarios como algo así como menudo payaso es este, o este tío es un poco, es un gilipollas, bueno, que hoy en día pues tampoco es, hombre, eso puede que sea ofensivo, pero yo creo que no va tanto. Escuchando cualquier tertulia política o participación, ¿no? Ahora que se acercan elecciones, lo que se dice en los meetings o en el Parlamento, no creo que nadie se escandalice, ¿no? Esas palabras. Y menos si vienen de un foro, ¿no? Y menos si viene de un foro, que a saber cómo lo ha encontrado. Uh-huh. Bueno, pues que... Están buscando pleitos pleitos porque quieren acallar a la gente que hable mal de ellos. Es una mala estrategia, creo yo, para... Porque lo que están consiguiendo es que más gente se ponga en su contra. No solo por esto, sino porque está atacando las libertades en Internet, pequeñas tiendas de informática, ahora peluquerías, pues están demandando, están pidiendo un impuesto revolucionario abusivo. Impuesto revolucionario. Sí. Sí, esta gente que está viviendo del cuento, porque no hacen nada productivo, nada más que vivir de los autores que dicen representar. Cuando los autores solo reciben entre el 1 y como mucho el 5%. Sí, de sus discos, pues eso, solo la mayoría de la pasta se la lleva gente como, bueno, pues como Ramoncín, Tede Bautista, Loquillo. Hay un informe que hace unos años cobró 100.000 euros por gestionar derechos de autor. Uh-huh. Ahí es nada, ¿no? Una empresa. Y por tanto, la denuncia que os han puesto, por lo que hemos leído antes, puede llegar a 6.000 euros, ¿no? Exacto, piden 6.000 euros más los costas, vamos, los pornos, 8.000, 9.000 euros. ¿Y en qué momento? Claro, pues están que a ver qué tipo de juez toca, porque si toca uno de jueces para la democracia, que son los progres, pues es posible que todo, y que hay que explicar que las GAIs se cuida mucho de buscar buenas relaciones tanto con jueces como políticos, organiza seminarios de derechos de autor a jueces. Esto dice mucho de que tiene una estrategia global por la cual nos quieren colar que ellos sean los sheriffs de nuestra vida cultural y comunicacional, en este caso hablando de internet. Uh-huh. Pues sí, esta gente que como dije, que vive de los demás, no dejan cabos sueltos, y bueno, tiene una estrategia bastante clara de control de internet, de los contenidos de internet. Uh-huh. Y no solo de internet, bueno, ya está desde los bares que ponen música y bueno, que ponen la tele, hasta que los taxis que ponen la radio, o sea, están cobrando un canon por comprarte un CD virgen, o sea, y por comprarte un aparato de reproductor de MP3, están encareciendo todos los productos informáticos, y gracias a esos cánones, que a saber a dónde va el dinero, pues para sus propios beneficios, aparte de no representar en absoluto a los artistas, que les cobran... Bueno, les dan porcentajes bastante irrisorios de todo lo que cuesta los discos, o producir un disco o una obra de arte. Y eso que tanto defienden de que están protegiendo puestos de trabajo, etcétera, que se escudan muchas veces, eso hay que preguntar a pequeñas discográficas independientes. ¿Cómo los apoyan? Están viendo que no pueden pagar los márgenes que les está pidiendo esta organización. Y que lo que están haciendo es una concentración de capitales en grandes discográficas. Vamos, los de siempre, que sigan ganando más. Uh-huh. Y luego está el tema que nos afecta, pues que es el dinerito que nos piden, que obviamente, bueno, aunque salgamos ganando, entre comillas, siempre perderemos, porque el hecho de andar en pleitos y juicios y historias estas, pues desgasta. Sí, que no. Implica esos esfuerzos de tiempo y de dinero, que claro, para esta gente quizás sean minucias. De hecho, tiene pero los abogados en nómina, con lo cual, claro. Para justificar su existencia tendrán que buscar cosas como estas, que a lo mejor este es el caso. Buscando en Google, a ver quién habla de nosotros, pues mira, este, a por él. Sí, parecen ya pataletas como de no de un organismo que ve que le atacan desde todos lados y se ve perdido, pero bueno, aún se amarra, ¿no? a su poder y va pues a lo que le parece más fácil de atacar, ¿no? Bueno, y que ahora mismo estés haciendo una campaña, ¿no?, informativa, intentando ahí difundir lo que ha pasado y sobre todo, supongo, centrándose en eso, ¿no?, en el tema legal. Sí, al principio la campaña es divulgativa de lo que nos ha ocurrido y, bueno, intentando que llegue al mayor número de personas posible, ya tanto, o sea, no solo dentro del movimiento libertario, que es, bueno, las barricas, es un portal de contrainformación, bueno, más enfocado al mundo anarquista o libertario, sino más allá. También no deja de ser un ataque a la libertad de expresión contra un contenido de Internet. No sé, qué lo quieren controlar todo de tal manera que nos hacen responsables a nosotros de lo que alguien ha dicho en nuestro foro. Es como si a alguien que, o sea, denuncian al dueño de un bar por una conversación en el mismo bar, no sé qué. Sí, situaciones surrealistas. Sí. Hay que explicar que todo este movimiento que está habiendo se está dando en un momento en que se están tratando leyes de control sobre Internet y que están hablando de poner a la SGAE, una entidad privada, con poderes parajudiciales. O sea, que pueda cerrar páginas ella por su cuenta, sin ningún proceso judicial o municipios. Eso, vamos, ataca completamente la libertad de expresión. Y este es el contexto en el que nos encontramos ahora. Pues, bueno, la verdad es que supongo que es, bueno, va a ser una lucha un poco complicada y jodida, pero bueno, espero que encontres ahí, lo que pues, más nos alegra apoyo, es que, ¿no? Los apoyos que estamos recibiendo desde ámbitos ni anarquistas de todo tipo y apoyo y no sé, la verdad es que estas cosas son las que hacen que cuando haces algo valga la pena y este es el resultado que estamos viendo. Y la verdad es que para compensar todo lo malo, el mal trago, el mal trago, pues esto no nos da un abrazo muy fuerte. Bueno, a ver si al final se les gira un poco en contra, ¿no? Y al final no hace más que también potenciar un poco. Que la respuesta sea acorde, no solo ahora al principio que estamos divulgando, sino cuando pasemos a enterarnos siquiera, porque tampoco ha salido juicio, pues cuando empecemos con el tema judicial y todo esto, pues que, no sé, que los apoyos sean más constantes, ¿no? Pues bueno, eso es a la que tengamos noticias, pues iremos informando aquí y ya sabéis que siempre, bueno, hay aquí los micros abiertos para que llaméis, como lo está haciendo alguien que está llamando ahora, que es lo que se oye de fondo, nos están controlando, pues para que vayáis informando de cómo van yendo los sucesos y vayáis un poco explicándonos, ¿no?, actualizando la información. Y aparte de eso, bueno, aquí como Radio Libre, pues todo nuestro apoyo y solidaridad con el portal y bueno, pues con esta lucha que os ha tocado hacer, ¿no? Pues sí. Que no es grata, pero bueno, no es la primera vez y desgraciadamente no será la última, ¿no? Exacto. O sea, por injuria, sea por lo que sea, pero bueno, los medios, pues... Le puede tocar a otro. Exacto. No solo a las páginas anarquistas. No. Sonemos los primeros, pero... Bueno, van a por todos. Sí, sí, sí. Amenaza a quien pueda y le piden lo que les da la gana. Y se ven con esa impunidad, que es lo que toca la moral a la gente. Bueno, y decirle a la gente que se vaya conectando, ¿no?, al portal para que vaya informándose. Sí, hay abierto un blog ahora mismo para, digamos, concentrar toda la información que va viendo sobre el tema, que es a lasbarricadas.org/SGAE. Y ahí está colgada más o menos toda la información que vamos recopilando, apoyos, número de cuenta para, importante también, para ayudar con los gastos. Muy bien, pues bueno, pues que se conecte la gente, nosotros lo iremos recordando también, que hace falta apoyo económico y moral también, ¿no? Y después que escuche la gente también nuestro programa, que supongo que iréis siguiendo el tema, ¿no? Sí. Los domingos, ahí de 8 a 9. Sí, correcto. En Radio Bronca, que ya llegaréis tarde, supongo, ¿no? Bueno. Muy bien, pues muchas gracias por haber llamado y bueno, ahí suerte y eso, y a resistir. Bueno, gracias a ti y a todos los oyentes de Radio Contrabanda. Y nada, pues ya nos veremos. Y nos escuchamos. Un abrazo. Venga, un salud. Abrazo. Vaya. Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Okay, do you want something simple? Then you, do you want something simple? Then you, do you want something simple? The letters, do you want something simple? The jokes, do you want something simple? The games, do you want something simple? The nights, do you want something simple? The boys, do you want something simple? The girls, do you want something simple? The words, do you want something simple? The friends, do you want something simple? The rest, do you want something simple? And sex, do you want something simple? Why can't you understand? Pues des d'aquí, com hem dit, la nostra solidaritat amb la gent de les barricades i us recomanem pues, que visiteu el portal, que us informeu de com van anar els esdeveniments i bueno, que també l'utilitzeu com el que és un portal d'informació i d'opinió i de resistència a les barricades. .org. I com molt bé deien els companys, pues aquest és un atac, potser el primer o no és el primer, però segurament, malauradament, no serà l'últim. A la llibertat d'expressió, a la llibertat d'opinió i als mitjans de, ja no de contrainformació, sinó que intenten mostrar una forma d'informar o d'opinar diferent, alternativa, sigui a internet, sigui ràdio, sigui premsa escrita, sigui el que sigui. Escolteu també el seu programa i Ràdio Bronca i totes les ràdios lliures pues, que ara mateix podeu escoltar en aquesta ciutat. I és segurament la millor forma pues, de una mica aguantar pues, tots aquests atacs. Ràdio Bronca. .info. Ràdio Libre de Barcelona. Contrabanda FM, ja ho sentiu, 91.4 i www.contrabanda.org. Bueno, acabem d'escoltar un altre grup portuguès, aquest, com veieu, més mogudet també, són The Gift, i la cançó, ok, Do You Want Something Simple? Vaja, el meu anglès va millorant a mesura que vaig viatjant. Bueno, doncs anem fent una miqueta més d'agenda, mentre també esperem doncs, la visita d'unes invitades que ens acompanyaran aquests últims 20 minutets de programa. Ja aquesta setmana ja estem parlant doncs, d'alternatives, de realitats una mica diferents i que mostren doncs, que hi ha altres formes de funcionar. Dir-vos que hi ha aquesta setmana hi ha una setmana o unes jornades de portes obertes a tots els centres socials ocupats, des del 7 fins al 20 de maig, i hi haurà una sèrie d'actes, diguem, a més d'una manifestació doncs, per mostrar que aquesta ara mateix encara és una realitat i una alternativa ben palpable a Barcelona, del 7 al 20 de maig, i per més informació aneu a la web ocupesbcn.net, ocupes amb K, bcn.net, tot junt. I entre altres pues, centres socials que hi ha en aquesta ciutat, pues, n'hi ha un que nosaltres personalment tenim molt de carinyo, perquè és el nostre barri, perquè també hi han fet bastantes activitats ja fa forces anys, els Majares. És l'Ateneu Popular de Vallcarca i que celebrarà anys. Ja han perdut el compte, porten més de 10. El cas és que ho celebraran el proper divendres dia 11, a partir de les 9 amb un concert ahir de hardcore i de metal. Només 3 eurillos, l'Ateneu Popular de Vallcarca, al carrer Ria de Vallcarca, al carrer Avinguda de Vallcarca, número 49. Avinguda Vallcarca, què és? Pues és hospital militar, el que tota la vida la gent del barri hem dit hospital militar, però des d'aquest gener del 2007 ha canviat de nom. Coses d'aquestes que passen, no? Pues bueno, allà, Avinguda Vallcarca 49, just al costat de la Casita Blanca i al carrer Bolívar, estarà aquest concert amb Eranzun, des de Sarauts, Euskadi, Una Bomber de Barna, Ciudad Homicidio i Toyenda Ponens, des de Barcelona, divendres 11 de maig. Pues bueno, com que veiem que va arribant més gent en el programa, seguirem ficant una miqueta de musiqueta i així anirem donant més temps. Vinga, continuem. A veure què sonarà ara. Se até que tu vinhas comigo ao meu lado, ou seria das flores e das matas cheirosas, das madres silvas, dos frutos, das ervas famosas, e pareciam campinas, vales tão estendidos, pareciam mesmo os teus braços que me abraçam. Das silvas do gengibre e beijoim, do cheiro daquela chuva, dos cacimbos, enfim. Porque haveria de ter 11 de la mañana y que promete ser bastante... Tens símptomes de sentir sempre el mateix per tot el dial? Tens estats carencials d'expressió o de difusió de les teves idees? Contrabanda FM. Ràdio lliure i no comercial de Barcelona. Contrabanda FM és un mitjà lliure. Aquesta emissora està contraindicada pels amants de l'esgai. En cas de dubte, consulteu la nostra pàgina web, contrabanda.org. Contrabanda FM, contrabandits, contrabandides, tornem a estar aquí els Majares després d'aquesta connexió que hem fet amb la gent, amb companys de Ràdio Bronca per parlar d'aquesta denúncia al portal a les barricades. I com us deia, doncs, tenim uns invitats, unes invitades aquí, sorpreses, última hora. Hola, bones, bona tarda a tothom. Bueno, potser alguns us sona la veu fins i tot. Sí, no crec, ja fa bastant, eh? Fa la cosa de 5 o 6 anys. Però no posis mai en dubte la memòria històrica d'un aficionat a la ràdio i més a contrabanda, que tindria sorpresa. Doncs bueno, la Cristina, tenim aquí després de... Els Majares després de molt de temps, potser, no? Sí, sí, sí. Passar per aquí, vols dir? Sí, sí. Bueno, vindre aquí, vas venint. Deixar la ràdio, la veritat és que costa, no? Però jo vindre i fotre'm davant del trastoquet, ara feia temps, no? Sí, sí, sí. Però morrinya també una mica, no? Sí, mandra. A veure, sempre hauries de trobar el moment, però fa mandra, no? Vindre i després és allò que estàs fotut amb altres històries i et desvincules, no? És normal. Però bueno, cada cosa té la seva... Clar, però bueno, sempre tindràs aquest corazoncito. Sí, sí, sí, allí no? Estuvo, allí estuvo l'experiència molt bona. I bueno, sempre tens pendent tornar, però és allò que no acabes trobant mai al moment. Bueno, recordem que la Cristina feia part d'aquesta brigada contrabandística radiofònica, eren les Wonderland, que eren les nostres veïnes. Abans del teu programa, abans de l'Assemblea Majara, sí, sí. Ja fa força anyets, però bueno. 5 anyets, 6 anyets, sí, sí. Van passar, nosaltres hem fet 10 anys. Unes niñes, unes niñes. I nosaltres uns pubers, també. Bueno, i no ha vingut sola, tenim avui l'Anna també. Hola, bona tarda. Que ja sí que és el primer cop que ve. Sí, i és la primera vegada. I a contrabanda també? Com? A contrabanda també? També, també. Sí, avui l'he mig enganyat una mica, sí. Això no s'ho esperava. Avui m'estreno. M'ha enganyat la Cristina. A traïció, és un programa que funciona a traïció, aquest. Ja ho veig. Bueno, venia a visitar la ràdio, però bueno, ja que estem posats, doncs, no? Sí, sí, sí, no estava més. Molt bé, pilleu els cascos i xerrar. Doncs pues, bueno, benvinguda, tot i que ara mateix no t'estigui veient. T'intueixo aquí entre els nous lectors de CD que en tenim. Doncs, pues, bueno, avui, com veieu, està sent un programa així força musical. Anem ficant musiqueta i, per casualitats de la vida, bueno, avui hem estat ficant molta música en portuguès, degut a la visiteta que he fet pues, a l'altra meitat, a l'altra media naranja Majara, no? Aquesta altra part del matrimoni Majara, que el tenim exiliat allà a orilles del Tajo. Però ara seguirem ficant música també en aquesta llengua, però no de Portugal, sinó de més lluny. Tu has sentit gent parlar portuguès, gent que fos de Portugal? Hi ha molta diferència amb el portuguès de Brasil? Sí, sí que hi ha una mica de diferència. Jo crec que el portuguès de Portugal és molt més tancat, no? I el de Brasil és molt més obert, té un altre cantar, no? És diferent. Obert i alegre, no? I alegre, sí, sí, jo crec que serien les paraules, no?, que definirien el portuguès de Brasil. Sí. Home, jo allà almenys el que he practicat és l'inventar, innovar parlant una llengua, no? El portunyol aquest, que amb tota la cara, segurament fent una mica de ràbia als portugues, que no m'estranyaria que els hi molesti. Bueno, els hi molesti de... Bueno, que també els hi faci una mica de ràbia, no? Que els espanyols anem allà parlant mig espanyol, mig portuguès, com si ens haguessin d'entendre. Però bueno, és una qüestió de supervivència també i de que al fi i al cap ens entenem, no? Ens podem entendre tots. Sí, sí, més o menys. Si un es predisposa, o sigui, si un té voluntat d'entendre l'altre, en qualsevol idioma, més o menys... Ho aconsegueixes. No? Alguns són més difícils que altres, sí, però sí. El llenguatge no verbal, no? I el portuguès té paraules, sí, similars, però és complicat, eh? És complicat. Sembla que hagi de ser fàcil que parlant en castellà t'hagi d'entendre en portuguès, però no, eh? I a més els Majares, amb els passats que són, ja t'asseguro que ens fem més o menys comprendre. Doncs pues, bueno, ficarem musiqueta que ens ha portat l'Anna, no? Un avance del que pot ser, potser, sí. Algo que ficarem més, més profundament en propers programes, però que bueno, avui pues, com dèiem, farem un avance, no? Però presentar una miqueta, perquè a mi sí que sí, a veure, avui havíem de vindre amb una altra companya, amb una altra companya nostra que també ha estat bastant de temps visquent al Brasil, d'un grup de música, no? On sembla ser que un dels components del grup és amic d'ella, llavors en allà valora molt que la gent doncs, escolti música d'allà i ve l'oportunitat de que des d'aquest medi, no? I des d'aquí doncs, es pugui escoltar, no? I es puguin promocionar, doncs és una cosa que ells doncs, la valoren. Ja, nosaltres llavors vam pensar, portem aquí aquesta maquetilla i que vingui la Laura, expliqui doncs, una mica els orígens, expliqui una mica doncs, la ideologia del grup i llavors doncs, que ens pugui situar una mica, no? Perquè jo la veritat he fet una mica d'enlace, no? Però també estic una mica out, sí, no? Sí, no, millor la Laura, perquè bueno, jo el que poc sé doncs, és que és un grup doncs, que sorgeix d'un barri de Sabor de Bahia, com molts mm-hmm. altres grups, i bueno, té un punt doncs, de, també social, no? De la banda, no? de reclamar coses a nivell social. I bé, doncs penso que la pròxima invitada seria la Laura, no? Perquè ens pugui explicar doncs, més detalladament. Crec que és molt interessant el que estan fent aquesta banda i que bueno, doncs, quan puguem quedar doncs, tinguem l'oportunitat de presentar-ho, no? Més... Mm-hmm. De fet, en allà hi ha molts grups musicals, hi ha molta vida, no? Molta dinamització a aquest nivell, a nivell musical, a nivell cultural. Llavors són persones és això, no? amb moltes ganes d'obrir-se món, no? De que se'ls escolti. Llavors doncs, vam veure amb contrabanda un filon, no? Filon. Sí, sí, sí. Home, està clar que hostes, si hi ha un del país on es produeixi una quantitat tremenda i brutal de música... avui dia, en el món és Brasil com pocs, mm-hmm. no? A tots els nivells i aquí, per exemple, en aquesta hora podeu escoltar força hip-hop brasileny, no? Perquè també hi ha bastants programes que fiquen bastant de música hip-hop i és un dels països on hi ha una més bona salut d'aquest estil musical, no? No vol dir que només es faci hip-hop, no? Però que sí que, mm-hmm. que es nota, no? Que un país que tenia una tradició rockera bastant important, no? De rock dur, pues també ara el hip-hop ha pillat una importància molt bèstia. I, bueno, i tots els estils musicals, no? En un país tan gran que de fet és quasi un continent. Sí. Suposo que ha d'haver-hi de tot. Hi ha de tot, hi ha de tot, sí, sí. Però no deixa de ser sorprenent, no? Sí, un país... Tu esperes i encara se't reafirma més anant allà. Si surts al carrer i no? En qualsevol cosa estan fent música, no? És un mm-hmm. poble això, molt animat, no? Mm-hmm. Molt alegre, no? I que sempre estan disposats doncs, de fer música i cantar doncs, en qualsevol moment, en qualsevol espai, en qualsevol mm-hmm. situació. I això doncs, és una... Bueno, és una cosa molt interessant. I que ens sobta a nosaltres, no? A vegades que ens treuen tant ja el poder d'expressar-nos al carrer. Clar, vostès vau veure els vostres ulls. Mm-hmm. Us devia xocar també, no? Bueno, doncs què us sembla si ho escoltem? Le damos sí, candela. Sí, sí, no sé quina cançó dèieu, no? Podem... Sí. Quina dèieu? Com es diu el CD? Primer de tot. I el grup? És que em sembla que no ho hem dit. No, la banda es diu Banda Swingada i el CD es diu O Balanço da Pesada. Molt bé, doncs escoltarem aquesta cançó número 15, que no sé, el títol és força graciós, no? Paco Tao. Toma ya, Paco Tao.